حضور یہ بتائیے کہ ان زلزلہ زدگان کی امداد زکات کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر براہ راست کوئی فقیر ہے, یعنی ایسا زلزلہ زدہ ہے کہ وہ اب شرعی فقیر کی لسٹ میں آ گیا اور معلوم ہے, تو وہ براہ راست اس کو زکات دی جا سکتی ہے, یا وکیل بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ جو کیمپ لگا کر وصول کر رہے زکاتیں, یہ سب وکلا ہے, وکیل ہے, دعوت اسلامی بھی وکیل ہے. تو دعوت اسلامی کو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں اس کا واقعی مستحق ہے, اس کو مالک بنا دیں. اور اس میں احتیاطی پہلو یہ کہ پہلے زکات کی اس رقم کا شرعی حیلہ کر لیا جائے. ہمارے یہاں الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ زکات اگر دی بھی گئی تو پہلے حیلہ کر لیتے ہیں, شرعی حیلہ کرنے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ زکات تو ادا ہو جائے. زکات دی جا سکتی ہے لیکن اس محتاط فرد کو دی جائے کہ جو صحیح معنوں میں اس زکات کو اس کے مصرف پہ استعمال کرے گا. آنکھیں بند کر کے یہ سیاسی غیر سیاسی طرح طرح کے جو کیمپ لگے ہوئے نا, ان میں زکات دیں گے تو اس کا چانس بہت کم ہے کہ آپ کی زکات کو بطور زکات استعمال کریں. بہت سوچ سمجھ کر دیا جائے یا خود ہی حیلہ شرعی کر کے کسی امین کو دیا جائے. حالات آپ کے سامنے اور مزید حالات کی وضاحت کی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.